vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Konuştuk bütün gece, büyümekten alışmaktan. Herkes bilir söylemez, koptuk bir çocuktan. Tam birbirimize göreyiz, eğitimle günahkarlarız biz. Ağlarız suçumuza, oluruz tertemiz. Birden bir rüya başlar meğer, gerçek yokmuş. Eskisi gibiyiz, masum bir hayvan. Birden bir dünya başlar, sanki hiç kırmamışız. Anlamışız meğer, niye varız biz. Bir düş gördüm, peşinden koştum. İki ağladım, iki güldüm. Bir ses duydum, çağırdım, geldim. İki var bir hikayem, başım sonu. Serçesi, umut var mı hala? Yoksa yarın bir düş mü dün gibi? Boş bir vagon gibi durmuş zaman aramızda. Tanıyan yok, bilen yok, gurbetteyiz. Birden bir tren çığlığı açılıyor kapılar. Kim bilir gidecek şimdi, hangimiz kalacak. Birden bir dünya biter, sanki hiç görmemişiz. Anlamışız meğer, niye varız biz. Bir düş gördüm, peşinden koştum. İki ağladım, çağırdım, geldim. İki var bir hikaye, başım sonu. Bir duş gördüm, peşinden koştum. İki ağladım, iki güldüm. Bir ses duydum, çağırdım, geldim. İki var bir hikaye, başım sonu. Aralık Cuma gününden herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Merhabalar, Radyo Havan'dasınız sizler ve C Vitamini programındasınız. Yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine güzel şarkılar ve türküler dinleyeceksiniz. Öte yandan da yine küçük notlarımız olacak. Dilerseniz hava durumuyla hemen başlayalım. Meteorolojinin sitesinde bakalım nelerden bahsediyor bugüne dair. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı diye bir uyarı var. 9 derece olacak olacak bugün. Öte yandan parçalı ve çok bulutlu bölgelerimizde hava, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Marmara bölgesi için. Uyarı ise kuvvetli yağış uyarısı, tahmin edeceğiniz üzere. Yağışların Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Düzce, Bartın, Sinop, Kastamonu kıyılarıyla Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denilmiş. Ama güzel bir kış sabahı bugün. Hakikaten böyle bir yandan sis, bir yandan soğuk hafiften ısırıyor. Yağmur da başladı ama buna rağmen bilmiyorum, ben keyif aldım bu sabahtan ve keyifle geldim işe. Hava biraz ayaz olduğunda aklımıza gelen şarkıyla devam edelim o halde. Ama Teoman'dan dinliyoruz. Radyo Hava. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde, bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim, artık sokaklar benim, biliyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün, sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış. Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerinden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün, sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün, sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Evet sevgili dinleyenler, anlıyorsun değil mi dedi. Teoman'dan dinledik. Devam ediyoruz yine programımıza C vitamininde ve Radyo Havan'dasınız sizler bildiğiniz üzere. Efendim, muhteşem yüzyılın başına gelenler başladı günden bu yana devam ediyor. Diziden bahsediyorum. Yok senaryo yazarı işte Meral Okay rahmetli ölmeden önce birçok üzerine gidiliyordu biliyorsunuz. İşte tarihsel anlamda eleştiriler alıyordu. Neyse hani geçmişini sorgulamayacağım ama son dönem tartışmaları mutlaka tanıksınızdır. Hem televizyondan hem yazılı medyadan takip ediyorsunuzdur. İşte Başbakan'ın da Muhteşem Yüzyıl'a eleştiri vermesiyle birlikte bir darbe de Türk Hava Yolları'ndan gelmiş Muhteşem Yüzyıl'a. Türk Hava Yolları'nda diziyi uçak içi eğlence sisteminden çıkarmışlar. Böyle bir karar almışlar. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterip eleştirdiği bu dizi darbe üstüne darbe alıyor diye bugünkü gazetelerde de yer bulmuş. Türk Hava Yolları'nın uçak içi eğlence sistemi olan Planet'in Aralık programında Türkçe ve İngilizce olarak yer alan Muhteşem Yüzyıl dizisi uçaklardaki eğlence sistemlerinde yer almıyor artık. Türk Hava Yolları yetkilisinin yaptığı bir açıklama da var. Muhteşem Yüzyıl dizisini Planet'te vermeye başlayacaktık ama Başbakan'ın dizi hakkındaki olumsuz görüşleri alınan karardan vazgeçilmesine yol açtı ve diziyi Planet'e koymadık diyorlar. Evet, Muhteşem Yüzyıl'a bir darbede Türk Hava Yolları'ndan diye bugünkü gazetelerde yer bulmuş sevgili dinleyenler. Bir de bir konser haberi var. Dilerseniz bunu da hemen vereyim sizlere. Çünkü güncel 7 Aralık Cuma, yani bu akşam saat 21'de gerçekleşecek bir dayanışma konseri bu. Artvin'de kurulacak Metin Kurt Kütüphanesi'ne destek için yapılacak konserde Kesme Şeker'de sahne alacak sevgili dinleyenler. Tek Yumruk Taraftar Grubu Artvin'in Borçka ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda kurulacak Metin Kurt Kütüphanesi'ne destek amacıyla 7 Aralık'ta Eski Açık'ta Kesme Şeker konseri düzenliyor. 2011 yılının Ocak ayında başta Metin Kurt olmak üzere birçok kişinin desteğiyle Hakkari'nin Çimenli köyünde Metin Oktay Kütüphanesi kuran grup şimdi de Ağustos 2012'de hayatını kaybeden Metin Kurt'un anısını yaşatmak için kollarını sıvamış. Grup pek çok yayın evinden kütüphaneye destek sözü aldıklarını belirtse de halen kitap toplama sürecinin devam ettiğinin de altını çiziyor. Bu yüzden de ihtiyaç ve kitap listesinin tamamlanabilmesi için konsere destek bekliyorlar. Eski Açık'ta 7 Aralık'ta saat 21'de düzenlenecek konserin bilet fiyatı 20 liraymış sevgili dinleyenler. Eski Açık İstiklal Caddesi'nde Mis Sokak girişinde bulunan Vakıf Gökçek Han'ın 3. katında, tarifte edelim. Gitmek isteyenlere duyurulur. Eğer giderseniz hem Kesme Şeker konserine katılmış olacaksınız, öte yandan da bir kütüphane oluşmasında katkınız bulunmuş olacak. Giriş fiyatı 20 lira, dediğim gibi haberiniz ola diyoruz. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cebimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadandır, sevdadandır, sevdadandır dedi annem. Aldırma, aldırma, gel yanıma. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum katsa, bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa body parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadan da, sevdadan da, sevdadan da dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma. Sevdadan da dedi annem aldırma, aldırma gel yanıma. Düşler Sokağı Feridun Düzağaç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Biraz gündeme dönelim. Bugün yine gazetelerde yer bulan ABD askeri müdahaleye mi hazırlanıyor sorusunun yanıtı var. Obama Esed'i uyardı. Birkaç gün sonra ABD savaş gemisi Suriye açıklarında pozisyon aldı. Amerika'nın en büyük savaş gemilerinden Eisenhower'ın Suriye açıklarına gitmesi Washington'ın askeri müdahaleye hazırlandığı iddialarına neden oldu. Geminin 8 savaş uçağı ve 8 bin askeri personelle Suriye açıklarında bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre Amerika Suriye'ye müdahale etmeye karar verdiği anda 10 bin asker, 17 savaş gemisi, 70 savaş uçağı, 10 küçük savaş gemisiyle operasyona başlayacak düzene sahip. Savaş gemilerinde füze savunma sisteminin de bulunduğu kaydedildi. Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili özel kuvvetlerin pozisyon aldığını açıkladı. Amerika Başkanı Barack Obama geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı doğrudan uyarmış. Bugün Esed ve onun komutası altındakilere şunu açıkça belirtmek istiyorum ki dünyanın gözü üzerinizde, kimyasal silahların kullanımı tümüyle kabul edilemez demişti. Obama bu silahları kullanmak gibi bir trajik hatada bulunursanız bunun neticeleri olacaktır ve sorumlu tutulacaksınız. 21. yüzyılın 20. yüzyılın en vahim silahlarıyla karartılmasına izin veremeyiz ifadelerini kullanmıştı. Evet, bugünkü gazetelerde ABD askeri müdahaleye mi hazırlanıyor sorusuysa tartışma olarak yer bulmuş durumda sevgili dinleyenler. Sertab Erener'den dinliyoruz. Bir varmışım, bir yokmuşum. Ben nice depremler gördüm, kolay kolay yıkılmam. Her defasında kaybetsem yine de hiç üzülmem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Sen bana imkanlar sundun, ben bunu kabul edemem. Şimdiye kadar yalnızdım, öyle pat diye değiştiremem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattım, düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum. önce ıslık çalarım. Ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Uyum böyle aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum. Sertab Erener seslendirdi, bir varmışım bir yokmuşum diyerek. Efendim, terör yasasına iş terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için kamu ve özel sektörde istihdam zorunluluğu getirildi. İşverenler 50 veya daha çok işçi çalıştırdıkları özel iş yerlerinde %2 oranında terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırmakla yükümlü olacak bundan böyle. Türkiye İş Kurumu'nun yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle kamu kurumlarına eski hükümlü işçi alınmasına ilişkin yönetmelik, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananları da içine alacak şekilde genişletildi. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen, iş arayan ve işverenlerin kurum portalına üye olarak veya şahsen başvurarak kaydolmaları zorunlu olacak diyor haberde. Evet, böyle bir yasa genişletilmesi söz konusu, terör yarasına iş diyerek bugünkü Milliyet'te de yer bulmuş sevgili dinleyenler. Listemizde Emre Altuğ var. Bir Cem Karaca şarkısı seslendiriyor. Bu son olsun diyerek Dervişan ekibiyle birlikte. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat ümit neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat ümit neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Yeah. Eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Evet, eczanelere uyarımızı da verdikten sonra devam ediyoruz C vitaminine. Ev Yap'ın 40 yıllık fabrikası milyar dolarlık vade oluyormuş, haberiniz var mı? Artaş, Aydınlı ve Keleşoğlu İnşaat Ortaklığı Ev Yap'ın Ayazağa'daki 40 yıllık fabrikasının yerine 2 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük projelerinden birini gerçekleştiriyor diyor haber. İstanbul Ayazağa'da 1.9 milyon metrekarelik alanın dönüşüm bölgesi ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Vadi İstanbul projesi de başladı diyor. Maliyeti 2 milyar dolarmış. Gelişme aksında yükseliyor diyor. 3. havalimanı ve 3. köprü projelerinin ilk bağlantı yolunun projenin önünden geçtiğini anlatmışlar basın açıklamasında. Böyle bir durum var. Hasılı kelam, Ev Yap'ın 40 yıllık fabrikası işte dönüşüyor. Milyar dolarlık vade oluyormuş. Bu da yine bugünkü gazetelerde yer bulmuş. Listemizde Edip Akbayram da var. Hasetinle yandı gönlüm diyor. Sonra buluşuyoruz. Thank you. düzeyin idi. Şimdi gönlüm, gözlerimi de kanlı yaşlar, hasretini bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Siyah Beyaz Yayınları bir seçki yapmış. Dört kitaplık sevgili dinleyenler, Hasan Yılmaz'ın Barnabas'ın İncileri kitabı, Rıfat Gürsoy'un Asi Çocukların Ayak İzleri kitabı, Özgür Özgülgün'ün Pencere Gülleri kitabı ve Nuriye Zeybe'nin Güz Hapsi kitabı. Yani bu dörtlü seçki %50 indirimle satıştaymış. 73'ten 36,5'a düşmüş. Özellikle yazarları ve kitaplarını sevenlerine diyelim, duyurulur. Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler. Anlatılmaz ama oradadır bütün dertler. Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler var, doldurun kadehleri, içelim beraber yılların yorgunluğu. haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Gönül durgunlukları, hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yakıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın zillesini yemiş. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Bu nefis keman sesini canlı olarak dinleyebilme olanağı buldunuz mu bilmiyorum ama Candan Erçetin'i eğer bulursanız genelde açık hava konserlerinde çıkıyor her bahar yaza doğru. Kaçırmayın, mutlaka gidin izleyin canlı performansını. Candan Erçetin'in daha doğrusu ekibinde yer alan işte bu kemanı da çalan müthiş isimler var. Canlı olarak izlediğinizde ve dinlediğinizde de çok büyük keyif veren izlemeye doyamayacaksınız. Biliyorsunuz birçok organizasyonun işte Candan Erçetin konseri hep kapalı gişedir. Mutlaka denk geldiyseniz bir ya da gitmek istediyseniz bilet bulmakta zorlanırsınız. Bakalım bu yaza doğru da konser verecek mi? Kırık Kalpler durağındayı dinledik. Şimdi sevgili dinleyenler, bu habere çok güldüm. Çünkü son dönem özellikle Twitter kullananlar bileceklerdir. Herkes muhteşem fotoğraflar çekiyor ama öyle böyle değil. Gerçekten muhteşem fotoğraflar. Hani bunun sırrı nedir? Instagram diye bir uygulama sayesinde herkes gayet sanat içerikli fotoğrafları yüklüyor. İşte bu kedim, bu salon, bu dalgalar, bu gökyüzü gibisine fotoğraflarla coşan bir ortam oldu Twitter son dönem. İşte o Instagram Twitter'la ortaklığını sonlandırmış. Yani o muhteşem fotoğraflarına veda edecek çekenler Twitter üzerinden yayınlama özelliğini sonlandırma kararı almış. Hani son dönem çekiyorsunuz ve bunlar rahatlıkla gözükmüyorsa nedeni bu. Instagram'ın bu hamlesiyle uygulamayla çekilen fotoğrafların paylaşımı Facebook'un kontrol altına girmiş olmuş bu böylece. Instagram sosyal medya üzerinde paylaşım arttığı için fotoğraflar her iki firma için de değerli bir kaynak bu arada. Evet, Instagram kullanıcıları hatta Twitter üzerinden fotoğraflarını paylaşabilecekler. Fakat takipçileri görsel yerine yazılı bir link görecek. Resmi görebilmek içinse instagram.com'a yönlendirilecekler. Diğer sosyal paylaşım ağları olan Facebook, işte diğer alanlar Instagram görsellerinin paylaşımı etkilenmeyecek. Ama Twitter üzerinden bundan böyle tıkladığınızda ya da bir fotoğraf yüklendiğinde, görmek istediğinizde hemen göremeyeceksiniz. Önce o linke gitmeniz, o linki açmanız gerekmekte. Böyle bir zorluk ortaya çıkmış olmuş böylece bu anlaşmanın bozulmasıyla. Yani Instagram Twitter'la ortaklığını sonlandırıyor. Durum bu. Benim çok sevdiğim bir şarkı, İnce Saz'da gerçekten muhteşem yorumlamış. Mazi kalbimde bir yaradır. Çok nefis bir tango. Eskiden yandı hayatım bu sefer. sen, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera oldu, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüme baştan başa bir an bir diyar. Saçlarımdan karadır, beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Efendim, güneş sisteminin sırlarıyla beraber geliyor dev bir asteroid. Gelecek hafta dünyaya selam çakıp yanından geçecek diyor haber. 4179 Totalis adlı asteroid dünyaya bir tehdit oluşturmasa da gökbilimciler için büyük önem taşıyor. Sebebi güneş sisteminin geçmişi hakkında birçok sır saklıyor olması. Evet, gelecek hafta dünyaya selam çakıp yanından geçecek diye vermişler haberi. Dünya gelecek hafta dev bir asteroid tarafından kısa süreli ziyaret edilecek. Her ne kadar dünyadan uzak bir mesafeden geçecek olsa da kozmik ölçüler ele alındığı zaman 4179 Totalis'in yerden rahatlıkla gözlemlenebileceği kadar dünyaya yaklaşacağı söylenebilir. Gökbilimciler 4.46 kilometre uzunluğunda ve 2.4 kilometre genişliğindeki dev asteroidi gözlemlemek için son hazırlıklarını yapıyor. Bunun sebebi 4179 Totalis'in güneş sisteminin oluşumu hakkındaki sırları da beraberinde getiriyor olması. Yer fıstığı şeklindeki kozmik kaya 12 Aralık günü Dünya ile arasındaki mesafeyi en aza indirecek sevgili dinleyenler. 4179 Totalis bu tarihte 6.9 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak. Bu mesafe Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 18 katına denk geliyor. Gökbilimciler 4179 Totalis'in ilk olarak kimyasal yapısını anlamak istiyorlar. Bileşiği ortaya çıkarıldığı zaman güneş sisteminin ilk zamanlarına ve oluşum sürecine ait ipuçlarına ulaşılacak. İkinci olarak da asteroidin yörüngesi tespit edilerek oluşumunda etkisi bulunan maddelerin orijini anlaşılmaya çalışılacak. Amerika'nın Ulusal Radyo Astronomi Gözlem Evi'nden Michel Bush her 4 yılda bir dünyayı ziyaret eden Totalis'in geçmişte radar görüntülerini incelemiş olan Bush asteroidin nasıl ilerlediğini anlamaya çalışıyor. İşte çarpışmayla mı doğdu? Gökbilimciler Totalis'in iç yapısını daha küçük bir asteroidle çarpışmasıyla elde etmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bush daha küçük bir cisimle çarpışması yüzeye vurulan bir çekiç etkisi yapmış olabilir diyor. İki gökbilimci çıplak gözle görmek için çok uzakta olacak ama 4179 Totalis'i arka bahçenizdeki teleskopla gözlemleyebilirsiniz diye özellikle uyarıyorlar. Evet, bu güncel ve gayet teknik bir haberdi ama biz eskilere dönüyoruz yine yüzümüzü. Ayla Dikmen'den dinliyoruz. Aşk defteri diyor. Açtım aşk defterimi. Açtım aşk defterimi. Hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi. Aradım o günlerimi. İlk sevgilim. Dışarıda sicim gibi bir yağmur, radyonuzdaysa sevdiğiniz şarkılar diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Efendim, 453 kitap artık yasak değil, biliyor musunuz? Marx, Lenin, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Said Nursi ve Mahir Çayan'ın da aralarında bulunduğu şair ve yazarlara ait 453 kitapla ilgili yasak 63 yıl sonra kaldırıldı. Yasağı kaldırılan kitaplar arasında 1961 tarihli Tom Mix çizgi romanı da bulunuyor. Şaşırdınız değil mi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 3. yargı paketi kapsamında yeniden değerlendirilmesi için gönderdiği yasaklı yayınlar listesiyle ilgili incelemeyi tamamladı. Habertürk gazetesinin haberine göre basın Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kayral, 453 kitap, 645 gazete, dergi, broşür ve pankart üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi. Savcı Kayral, kararın gerekçesinde 3. yargı paketindeki düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Yasaklamaların kaldırılması toplumda yeni bir beyaz sayfa açacaktır diyen Başsavcı Kayral, ifade hürriyetinin birçok farklı hürriyetten oluşan bir bütün olduğunu, kimseye anlatamıyorsak kralın çıplak olduğunu bilmemizin bir önemi olmaz ifadelerini kullandı. Kararla birlikte Said Nursi tarihçeyi hayatı, işte Marx'ın Komünist Manifestosu, Lenin'in Devlet ve İhtilali, Mahir Çoya'nın toplu yazıları, Aziz Nesin'in Aziznamesi, Nazım Hikmet'in bütün eserleriyle 1961 tarihli Tom Mix çizgi romanının da aralarında bulunduğu kitaplarla ilgili 63 yıllık yasak kalkmış oldu sevgili dinleyenler. Şimdi tabii merak ediyorsunuz, bu liste acaba nedir? 453 kitap bir dönem tüm bu kitaplar yasaklı, dikkat diye haberler geçiyordu. Onları okuyup da kitaplığında bulunup yok edenler şimdi üzülecekler. Eyvah eyvah diye. Ama tabii ki seviniyoruz 453 kitabın özellikle 63 yıl sonra serbest kalması ve yasağının kalkması. Siz yasağı destekler misiniz, desteklemez misiniz bilmiyorum ama Nobel'li yazardan sansüre destek gelmiş. Hazır bu konu açılmışken bunu da sizlerle paylaşalım. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Çinli yazar Mo Yen'i bilirsiniz. Nereden bilirsiniz? Aslında bu yıl epeyce yazıldı, çizildi. Hatta Türkçe'ye çevrilen kitapları oldu. İlginç bir açıklama yapmış, sansüre destek vermiş Yan. Sansür sevimsiz bir şey ama gerekli demiş Stockholm'de. Çin Komünist Partisi'nde olan yakınlığı nedeniyle eleştirilen Nobel'li yazar Mo Yen'den bahsediyoruz. Düzenlediği basın toplantısında sansür konusunda bu sözleri sarf etmiş. Sansürü havaalanlarındaki güvenlik kontrolüyle kıyaslayarak yasağın gerçeğin önünde engel olacağına inanmadığını söylemiş. Sevimsiz diye nitelediği sansürün kullanılabileceğini belirten Yan, bazen söylentileri ve iftirayı durdurmak için gerekli olduğunu ifade etmiş. Çinli yazar Mo, gazetecilerin 2010 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan cezaevindeki Çinli meslektaşı Liu Xiaobo hakkındaki sorularınıza geçiştirmiş. Çin'in Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk yazar olan Mo Yen gelecek hafta Stockholm'de ödülünü teslim alacakmış. Evet, tabii tüm bu açıklamalar herkesi şaşırtmış. Çinli yazardan sansüre gelen destek enteresan olmuş. İnsanlar değişiyor tabii. Değişiyor ama bu değişim gelişim mi oluyor yoksa gerilemek mi oluyor? Bu da zaman zaman tartışılıyor. Efendim, ne yapalım? Gene gelin son albümlerden birine kulak verelim. Orhan Gencebay'ın albümünü bilirsiniz. Bir Ömür albümünü, daha çok pop sanatçılarının seslendirdiği, Orhan Gencebay şarkılarının yer aldığı albümü. İşte orada bence albümün de en iyisi Yıldız Tilbe seslendirmiş. Aşkımı Sakla, onu dinleyelim. sürüklüyor beni mecnun etmeye, sürüklüyor beni mecnun etmeye. Dur sana şöyle bir bakayım, aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım, aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım, aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım, aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şöyle bir bakayım. Evet, aşkımı sakla dedi Yıldız Tilbe'den dinledik sevgili dinleyenler. Geldik programın sonuna, yine yayın akışımızı sizlere anımsatalım, programı kapatalım. Bugün cuma, haftayı da bitiriyoruz sizlerle birlikte. Öncelikle yine kuşak programlarımızdan bahsedelim. 11.30'da Gülcemin Kılıç'la buluşacaksınız soru cevap programında. 12 haberlerinin hemen ardından Burcu Günüşen yine sektörden haberlerle karşınızda olacak, eczacı gündemiyle. Saat 13'te istekleriniz müzik kutusunda Suat Gülbinat sizlere dinletecek ve saati 14'ü gösterdiğinde ise Cent Sunar kahve molası ile karşınızda olacak. Yine caz sevenler radyo başında olsunlar diyelim. Saati 16'da biliyorsunuz bugün vizyon günü, yani gösterime giren yeni filmler var. Hafta sonu tercihinizi neden yana kullanacaksınız etkinlik anlamında bilmiyorum ama sinemadan yana kullanacaklar için bir öngörü olacak kadraj programı. Sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu program saati 16'da sizlerle buluşacak ve Ali Hikmet Meriçli, Profesör Ali Hikmet Meriçli sizler için yine 45'likleriyle karşınızda olacak. Saati 17'de nostalji rüzgarını bir kez daha sizler için estirecek. Geldik programın sonuna. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım ardın, aklıma sardım seni. Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl geldin, bir kayboldun, esrarlı mı? vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.